اپین یو بوٹے دے اصلان طاہر پاک دے یواز نشہ نہ دے پدے کی د نشے نہ سوا گنی فائدے کی نوری دوایانی کی استعمال کی اپین استعمالی اگر گوڑی استعمالی گی تخم استعمالی مقوی دے روغان تے نہ جوڑی او نشہ پدے کی دیو حد نہ پکاتا کی معمولی نو نشہ پکی نشتے سستی وجود کی راولی بے پروائی سستی راولی خدا پکی نشتے نہ دیو جنا عالمان وہی کہ حرام ندی او دو حرمت نہ لان دے درجہ دے کراہت تحریمی تحریمی جدا سبب دے پار دے بربادی گردی دے نشے گردی او بل ادا چی سبب گردی دے پار دے تباہی جنگ و جدر پا دیو جبان دے کنی مسئلہ پر زبانی دا تحقیق قابل اللہ دا علماء و تحقیق دے پکیتا خدا حرام قطیو تویل دیر دن پوئی خبر دا خال خدا جوڑا کہ سملے والو توی حرام قطیو دی من قانون پاس کنو پاس کوا تا قانون کنا دستا کار دی تو قانون پاس کی حلال تو حرام ہوئی لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم کہ طیب ندی نمبا خودی کنا تو تول حرام ہوئی اگر کورونا شراب جوڑی کی خرچی ہے تو حرام نہ ہوئی عربان پر یہ مسئلہ کی سختی ذکا وہ تو مشکل دے نہ کہتا پاؤڈر تو رلتا خلق رسائی اور دم شانتا نو خلق پیادی کی نہ وہ مجھا نو فتو اور کرے رہا نہ دلاؤ کیا حرام دی قطری یہ واج دانا ناسوار ہوئے قطری حرام دی ناسوار ہوا وہ سلو کر نرمی رہا وستیا مرکی کی بہتا پتر ہے کہ ناسواری پجے دے بولا اکلا کا پٹے بولا گولا پجے خلبانی مذہب دے کے ہاتھ تو بنا بانی دا ہوئی اور دین تشدد جاتے حرام قطعی اور کراہت دے پکے تا کراہت تحریمی کرواندے من را پکار خوڑلی خود ناروا دی اور بلخواہ خرسولی من را پکار تجارت کار کسب نارے دے پکار لاندہ نقصانی دی اتاس کے فساد راولی فہارا انتم منتہون اے من کی دن کی تینا من شیطینا کنا عربان تا دو قویت طرف تزمہ کتاب علام اور علام اور افسد ویخی کتاب لکل دے مولا دیر آلا کتاب دے خوکاش کے پڑے کے دا اپی مخبر نئے دا اپی میں مثال مالی کرے دے جمہوریت پا تزادات کی کہ وہی جمہوریت تزادی ابیا دے تزادات تو گورا چی دا پکیتا تزادو نے دی نشراب پا دے جمہوریت کی جائز دی اپی میں روا کری دی زمیداریو کری ادو راشی یو لک الحرس و النس لغول خراب کی اجیلون تا تاون نرسی نو دا می مثال کی ویلی دیسی نور چیزوں نے ذکر کری نو دا اگا زو جہتین خبر را کسو کوئی حرام دی نو دی شیخ سے بتا حرام ویلی کسو کوئی نا روا دی نو دی شیخ سے بتا روا ویلی نو آر یو تانی پا خبر طرف راکا گیا ما پیم دان غلق کردی پیلی چی راکا گیا دی سو کی یو طرف راکا گیا دی سو کبن طرف تا ویدی را خدا یرا ویدی پیمو مسئلہ پا کینا دو کویت نیر اخلاسا کرا کتاب را سید نما ویدا خوب گیما دیکلا او ز ثبوتم کوله سم او پردول پنه کوم چې څوک ته حرام دی وی دی حرام کنه نو نه پڅی دی زما رو کورنه او د جمهوریت تزادات ملي کو شراب نه حرامي شراب نه بندي کور نه بندي او دا شانت نور چیزونه چې شراب تینه جوړیږي هغه نه بندي اپی مون نه ډیر فائدې هم کی ځای بندي دا کوم جمهوریت ته او دا کوم ازادي ده نور یې ترته جمهوریت وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ مَنَ إِذَا اللَّهُ رَبِّي وَمَنَ الْپَيْغَمْبَر وَاحْذَرُوا وَيَرَيْغَي وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ نُكُوَاوَي دَمَنَلُ نَذَا اللَّهُ عَدْ حُكُمْ عَدْ پَيْغَمْبَر يَقِنُوا كَيْ زَمُنْ پَيْغَمْبَر رَسُولِّي سَرْغَانْ نَنُورْتُو وَچَاچُ خُولِوِي دَا غُوبَ تَخُونَي لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ایمان سرے عمل نیک کرے نیچے پی گناہ پائے کہ قولی اس کے لئے امک کے کراچے وہ یری گیر اللہ نہ بیان کئی وآمنو ایمان دراؤلی تجدید دیمان کی وآمنو صالحات بیا بچ کی زان دمستبیحاتون ہم وآمنو مضبط کی ایمانی سمت تقو بیا بچ کی زان برکل خو کی اللہ کی مینکی دخل کے ان کو سرا مستبین امزان ساتھی چھو گورے دے کہ بنا شیئو کو بنای محس کا کنا شک شبی خبر دا امزان تنو ساتھا ایمان داو تعظیم دا شاعر دا اللہ دو مسئلے بیان شو کنا دا اللہ محرمات ممان کوا مجائز کوا اچھا اللہ جائز کردی نمائی من کوا اغیطا ناروا موا درم مسئلے بیان کلا دا تعظیمات دا شاعر دا اللہ اللہ چھ زبانی پابندی لگوی دیو زیب عظمت دیو وقت دا پابندی پا زیبانی اساتا ایماندارو یقیناً عزمی تاسو اللہ پر تشید اخکار مرغی بئی اسی بئی سارانے چرگ بئی رسی بہت اللہ سن استاسو لخت انستاسو پلاسی منویش پلخت اور ایسائی و اللہ زبانی عزمی اس کے ویلاس مورلا لخت مورلا حرم کی اپ حرام کی داولی کی دا پارا دی چی پرگن کی معلوم کی اللہ پٹا گوانے آگا چیری کی دا اللہ نالی دری روک کے جاتے ہو کو پس دینا بیاؤ مغا کئی نظر پارا عذاب علیم ایماندارو موڑنے سارانے سے سوید سارانے سے وحشی الطبع سارانے سے بے داغ تو چیزوں نے چاہیے کہ نقصان غالب دے سر مف میں مار لڑم دے دنڈاری مچے دی دس انت کار گرے اور دا دغری منگت رے موش دا چیزوں نے دی نہ دا وجلے سے پھر ہلے وال حرم دوڑ حالت ان کی دین سوا نور منظرے دی پہ مخرا گئے دا ٹوپک گزار پہ کولے سے نہ بہ کرے سوچ پتا بانے حملہ نہیں کری سپے دے سارا نیس پہ دے نہ بہ وجنے کوڑا نیس پہ دے خود بہ نہ وجنے حملے دبان دے کا کلب و سائل بے وج نہ جانتے نخراس بڑے طریقہ نہ کیا ذرا ندائی من کرلا سوید مائی وحشی الطبع چه ده بنده سر طبیعت نلگی تختی کنا ندی تو لکی گی سوید برابر خواه که پخپو زان خلاصه ای که پوزر و زان خلاصه ای پر طریقه چی خوشی دی پا دی حکم که دی طول چیزونا یواز حلال تی ننی مرد چا چی جاتی ہو کن سزا دولا موائنه سارانه شوی تختی جن که شوی پا دی جهار که احرام که چا چی ملک استا سنا بتعام میدن پا قصد پا خطائی نا پا خطائی بانی گت گوردولا اغا پا بلتشی اغا پا مرغیو لگی دلا ماری ویش اغا پا چنچنو لگی دلا غلطی را غلا داگی مناسب دی تشیع ورکی جی سم رو تا مناسب کاری خود چه قصدنی ہوئی جی پا اغی قانونی صدا دا دا پی صدا مثلا ما قطر من النعم داگی پشان تا چه وجلیو من النعم دی دنگرونا اللہ پا حرام کی دارون دی خود دی دا شراب اس کے لم یا جل شفاکم فی حرام حدیث کی را دی علاج پا کینچے دا خود بیدین خون را چا غوی شراب اس کا دی سر رکھے گی نا روا دی حرام نا جائز دی دا غیر پا دی بین نور مخدرات چی جو نشتے گولے یا بلتو کلا داو کی شراب علاج ندی نو دا ذکر کرو فجزاهم مثل ما قتل من النعم نذف بدلا پشان دا کی دی وجلی من النعم یعنی چار پایان ڈنگرو نہ جے بدلا دا پی دے کے اختلاف دے کے اصل مثل سوری دی او کنا مثل حکمی یا معنوی دی امام ابو حنیفہ اصل مثل معنوی او حکمی دی قیمت او کا پدر قیمت سے قسم ساروے کے دن آغاو اخلا حدیتاً حرم تے بولا امام شافعی ہوئی مثل سوری اول لے نزدگ بشان تشے ہو گورا پا خوی عادت کی او آغا بیا ورکا شیراتی دا جرم دے نزدگ آغاوی چی کانتر ہو اجلا نبیزہ با فدیہ کی ورکی ولی وی کانتر دی بیزی سر پا عاب کے برابر دا بیزه چه او بو را کاجی نو خلو چطه که نو تیره جی نور تارو خلو نو چطه بیزه خلو چطه دقشان تا کانتره چه او بو اوز کی نو بیا خلو چطه نو علی تیره نو دا آخی سر پده که برا پردن که کانتر او ایلا نو بیزه با آخری او حرم تا ببودی او میسی سوری دی نو زد که میسی سوری نپیدا کی گی بیا بس چل کای ای بیا با میسی معنوی قیمت بھائی نو داول نہ قیمت والے نہ قیمت ہوا پا قیمت بانی کم تاروے کے داغا تاروے وقل اور کا کرنے کے داغا پیسے اور کا داغے مناسب پیسے نشین روزی ان سم تو ہوگا بعد یمبار الکعبہ دا فیصلہ بچوک گئی فیصلہ بکی زو عادل منکم جو انصافیان ستا سنا پدس یاد کی با قربانی رسول شوی کعبی ترسیدن کی یا کفارہ یعنی خوراک دسو مسکنانو یا داغی مناسب روجا روجی دی دبانی مثلا دمرغی زر روپے تاوان عادلینو مقرر کر پا زر روپو بانی پسکوئے کی دا اغب واقعی ہو بسی پا زر روپو بانی مثلا بسکوئے نکر راگے نگرانو نو اوس دا دا دی قیمت روپے دی ورکی یا دی پی دا خوراک تشوی واقعی غدی ورکی روپو واسی نرسی وست تو چل بکی پا زر روپو مثلا فرض کا چی شل ہو گیا کجوری کی دی یا لس ہو گیا وست کی دی نو دا دی پی حساب بانی برو جی ہونسی شل رو جی یا لس رو جی دا با ہونسی او کفارہ بہ ختم شو جرم ختم شو کنا وسو رسید نو پیسے بہ ورکای حد یمبال الکعبہ یا کفارہ خوراک دسو غریبانانو یا ددن مناسب روجی دی سزا ولی ورکای لیدو قوابال امری جو تکی دے سزا دخبر اکڑو اف اللہ اما صلب جمک کشی جی اللہ معافی کرے گا چوک جی گردی بیا کولو تا بیدبی دشار رضا اللہ کی نو بدل باقل اللہ رضان اللہ دیر ضرور صدا اور کوروارا دو چخ کار جائز ندے سردیا دریاب کار در جائز دیا جیسے بوئی چی روانوی دریاب باندی یا پوچوی دریاب تا دیزار لمحی نسم انو نسم ای کنا ار قسم مئی چی نویش نوی نسا بن پیشے دیتا ستا خکار دو چوبی اور روازی دلا اس کار دو دریاب احل لکم سید البار او طعامو غرد ولی شوئی متاع لکم دو پار دو فید استاسو دو پار دو قافلو خکار سوید مزدر دے دو سواد یسویدو متعدی فید نو سوید مانا تشولا خکار کول دیکی با دو فائل دخل او طعام آغا دے چھ دریابی او غردی دریابی پریدی دریاب کی مد رازی مد و جزر کل کل و سین دریاب دشپی تیزابیت پا کی زیاد شی دلان دینا غولی پور تا شیدہ سی نو دا ابو خوری شی دی مائروتا نو پا میلون میلون باندی لیلی لازی شی ادمائی کار دے چھ دے پا تیز و بو کی خوشالی پا تلو بانی پا مند و اول بانی نو دے دے تیز و بو سر پا مخلا شی لاشن او بچی او تا لارلی سڑو غری دی کن دی کندری دی نچه سنگا چپاو رسید نچه پاو اپس کی دی چه اس رازی ناغازتا بچو و مخیط رازی او بکا میشید نجه پادش کن دی که پادشی پا وچه بانی پادشی نو دی تا اطعام ویلی دی که دا بنده دخل نو اصویت که دا بنده دخل نو دوال روازی جهاد لیلی گلی او گیشتو خرس ختم گوری او لوی دی ریخ کاری یه دریاب پغار باری نزدی لاله سکتل ناغه دریابی حیوانو دا مایو قسم که غط مایو عمبر که تولی که ده ها شو خوشال سرالو تبرگی توری چاری پشقاو جو سخوی نو تو کرم دی که تورو که نزال نو سه تو تبرگو بانی یا تو بچاری تورکی بانی تو روزی چه دو دا غلاقه که دا گشوی دا توقی وی نو دا غا وقی بانی اواز دی بیت نزال اللہ دا دل دا بیت نزال اللہ پا گودو کیا چولی چه غارمو باشو آقا با اونی شو ولی که دا با آچولی سترگی چاو دیوی ولی پا سترگی که تو منگی دل پا تو دا چنه منگ راو باکتا چاک سرگی پا کتا کتا کشو کتا پا کتا کینا دسترگی رو غلو نمرا گفت یو پخته اصحابانو ادرولا عالم شوتا دا اداس ادرولا رسی اداس ادرولا دنگو خیو کوتا اپا دنگ اوخ بانے بار کے ہو اپا دی بانے دنگ سڑے کے ہو اور واسے پاپا لروان کا غصر اچھا کرے ساری براو نہ لگے یاو پختی دمرا غٹو نسو مرا شیبو بیار تشیرال نبی علیہ السلام تکار گزاری بین کہ وی اللہ تاصل روزی در کرلا دا خو مئیو غٹ اللہ دا دی مد سر را غردے دلو او با چتلین واخو مرخو بیا نوی کنا نو آقا عجز دقا سن تا بیتو که بیا سری پادشو چه پادشو نو اللہ پی غنیمین پیستو او قولا او تو آمو مطال لکم ولی سیارا قافلی دا پارا دقا بزال لخکار کی خوری با احل لکم او خرم علیکم سرد البحر بر ما دم تم حرمان من سر زبانی کار کو لوچی ترسو کیو تاسو پہ حرام کی نہ اللہ نے یہ لے گئے کہ اللہ تب غنڈو رہ سے دا تحری دا غدی تعظیمات دا شعائر دا اللہ اے حرام دے تلل لے دا اللہ دا شعائر بے دبیر چو دا دے خلاف کر حرام کی اللہ دا معظمات بے دبیر چو بے تدا کر کر نمی کو کن دا دی دا سی مثال لے کنا لکا بے فائدی خبر کول گناہ دے د فائدی خبر کول ثواب دے دا خیر دے نو بے فائدی خبر کول خواسی مخن دی نو چی جماعت ترا جن نشی نو زیاد نارا ورس ولی اوز دا شاعر دا اللہ کی دا جماعت بیدا بیدا دا غشان تا دا اخکار کا جائز دمو او چی حرام کشو یا حرام کشو اوز گناہ کو او سی مکوا پاپندی زبان دی جعل اللہ والکعبۃ البیت الحرام تعظیم دا شاعر اللہ کعبہ معظم قید اللہ کعبہ کو قدردان قیام للناس سبب دے ٹنگی دو دا مخلوق سبب دے زیست مخلوق کعبے لسو خائی للا نر دا دے نخدا چی دنیا کے مسلمان نشتے نو داغا با قیامتی بس داغا جو قیامتی علا شرار الناس نو کعبہ وجود دے سبب دے پار دا ٹنگی دو دا مخلوق دا شانتی زتمن نمیاشتے قربانیوں امیلدار تارویوں دا سبب دے قیام للناس طول عمر پر خور کور کے ناس تو بند و تل را و تل اتلے را تلے بنا شو نچی دیزت میں آشے و شوروشن پا ازادا بکر دے قیام للناس دشمن دے قربانی دے و سر بیت اللہ تروان دے دا دشمن پر قربانی چیزی اغبت مقبل طرف تورا چی سرگی دی پیون لگی تو تویلے نسنو قیام للناس دا شانتا شہر الحرام قیام للناس دی او قم ملدار تا بھی دا حکم دا دید پارا دے چی پوش تاسو چی اللہ تا معلوم دی طول چی پاسمانون کی دو طول چی پزمکہ گی اللہ دے پارتوانی پوا سخت صدا بدر کی دے پیغمبر کار صرف رسول لی دا غنور زموادی سے اللہ پوا دے ما تبدون و ما تکتمون اللہ استوی الخبیث صدرم و صلی اللہ تحریمات دا اللہ مؤبد یو تحریمات دا اللہ موقت دوا دویم تعظیم دا غیر پشانت دا تعظیم دا اللہ رب العالمین بیت اللہ تزی خیراتی شیع اوسا ساروے بوزا قربانی بوزا بیت اللہ تعالی شی آل تکی شکرانہ اور کا پیسے دا اللہ پو نمبان جوار کا بیت اللہ للہ شی وزی رسی نو غلاف پو آچاو دا داغ دا تعظیم دے نو خلق شیع چی دا تعظیمون بلو مکنو تعظیم دے غیر کی دا ذکر ذکر کہیں وہ اوتا ندی برابر پلیتا و پاک مشرک مومن ندی برابر لا استوی الخبیث و طیب ندی برابر پلیتا و پاک پلیتے چی دے غیر پنمی کی پاک دے آگا چی دے اللہ پنم بانے دے نو پلیتے نی شکرانی پاک دے اللہ دنم صدق و نظر دا ندی برابر مانا صدا اغناکار دے ودادکار اگر که زوری تا دیر والی دی پلیسی شکرانی دی دنیا روانه دا شرنگ شرنگ دا و یلی که دا اللہ نه قلمندو خواهی که بکشای مانا صدا ما اوهل لغیر اللہی بی دا خبیث تی او چی دا اللہ پنمبانی او طیب طیب که سالا دوڑه دا نو اگر دیر آلا دا دا خبیث ناگر که اگر حلوه دا تیارا او تازا اگر پلیس تی نمی خورا خنزیر او دی چیلی کو خبر بری گی اگر پلیت تی نوی رہ گئے ایماندارو آداب دا مسئلے دا پارا ال آداب مخی سورہ بقرہ کیوں نسیو کنا بے فیدی تا پوسو نمکوا کنا ایماندارو تا پوس مکوا دا دنو خبرو که سرگن شیطا حکم انو خپا بشای پی غمجن بشای سمانا بے فیدی تا پوس کئی انو جواب بم دا بے فیدی را دی جیتا او دوی چرتا ویتا چی دا تا پوس کئی دا دا دی دی رہے اچھی ماوی نو تو چرتا ہے نو بیا بجرنگلے کی گی نسل تا پوس گئی یا دامانا تسوکم حکم اللہ را لے گو واغیل تو سبب مقرر کرو چی دقا سی غشو نو حکم براو لے گم کدسی نئی نو حکم بنرا دی دنیا تا نو چی تفوزیو کنو حکم برا دیو سا برداشت پہ بیانشو کول قد سالا قوم من قبلکم فاسبہو بیا کافری بنی اسرائیلو تفوزیو نو کولے خود یو ڈنگر بیلال کرو کرا نو چی تفوزیو نو کول نو سخت شو نو بیا سرطا نشو رسولے نو دی مانا باندی ہوئی کتاسو تفوز کوائی دی تخبری ترگندولے بشی تاستا حکمی انتس علو عنہ کرے چی پی قرآن بیانے گی اما صلوے لے کی گی پدی بارا کی تپوس کئے نو بیان بدتا کی گی مسئلہ یودا ہوتا دی بری تپوس کئے تسو حکم نو خفو باشای غمجن بکی تاسو کداغی جواب کی گی داغی مناسب کولے بیانے سے تپوسون کئے سخل کمک کستا سنا بیا سوتین انکاریان ما جعل اللہ رد تحریمات العباد تحریم مایو بند قولو بندول تویز اللہ فاتیده ده خیر و ده بی خیره عربو که ده طریقه وا چه ارشولو بلالالا ارشو که بساروی آباد سو دیر بشو خوبشو مرض با پیرا نگه نو بویده ده ده زه برکت تی اثر ده پا ده چا نظر ده او ده چا فکر ده نو آگه ده پار مختلفی طریقه بیا گوکی یا بھائی شگر سے ڈیرے جوڑ کر اوکھا گڑ بھی جب راوس پاگے بے دا پاس لسن سد پارا دا دے زی پتازیم بانی دا پی منگو پری دل تکی دا زی معظم دے دا زی مبارک تے اولی معظم دے اولی مبارک تے چر تا دا خو خلکو پی تیری دل شی دنے کانو خلکو سوک معلوم ندے ندگا شانتا دا بوی مکو تارو کی بھائی یو ساروے اسی پریخو صاحبا صاحب وی بی مالک پریخو دل لا الہ مالکن دا تصییب پا عربو کی پا وین جی مرئی کیومو وین دا مرئی بیعزاد کا بیعتق دوہو صاحبا مطلب بیسو دے ما ازاد کا چی سوک مالک بی اسم نے زبوم نے ذکر مول العطاقہ کی میراث کے برخر رسی دا مالک پا کی حصہ دا نہ دبے زما پکے حسین شما سے طریقے پیغمبر السلام ویسی نے پریخوی کی سائی صدا سر ہر کل چیزیں میری دادا پمار کی سائی سچتے نہ تارو کے بہ لا الہ مالکن پریخو مالک سوک نشتے دا بازاد گردی دغ تبیوی سائیوا اس پریخو در شوی کلبا تاروی نرم تاروی مادہ دیر پیری لنگونی بے اکردو زن ببلار بسو لنگونی بے اکردو پینزو یا لس نو پاگی که دو تره تیوی او خانو که چه ده کم اوخ نبا لس پیره یوخ بلار بشوا یعنی پا دی لس و کالو پا پینزو و کالو که دو اوخ بچه ده سورلی کیگی و زوانی خطا قطوری نو بیاتی نبلا اوخ هم بلار بیگی نو چه لسم با پیدا شو ده دی مطلب با تو شو چه ده دی مخی و نسی پیدا شو نسی اگر ورمی کرے نو دیوز حما ظاہ رہو ددن تاروی وچو نخاتا طول فیدی را لارلا نو ددو برکتی دیوز نظر دے پیدا چا نو پدس ورلی بارولو ویختتی قینچی کول الالولی دا طول گنانی نروانی کدا کو نو مکتا نقصان دارس نو دیتا بے حامیوی حما ظاہ رہو ددان با پینسنی شوست دادا پینشن دیدا تا بسوک سنو ناغا با دا غصی کردیدا که مسافر راگ سوک آغا با قابو کن ناغا با پیسارلی کولا سوک ملنگ درویش راگ قابو بیتا دادا بیا قابو کول کن ناغا با مسیو ناغا با پیسارلی کولا بلچا مالک باتا یا بلچا باتا نسولاس کولی پابندی ها پی دوشو سایبا او خام درم نمبر بانی بحیرا بحر وی وب سلولو تا او خب پینزه پیری یا لس پیری هر مقبان بلار بس رو وچه با پمین چیو نخطلا نو دیتا بیوی دا برکتی دا دا چه تا پا خزی تیره شوی دا دی باند خوالی سر شیده نو وب رولار تیری کو دا بیزاد پرخوا دا دی پی سورلی ویخته و نان دا بے زال لپکار نہ ہو منجوران تب پتو لکہ طالبان تب پتو لگی نو دا بتلو نو زال لبے لکھو زال لبے چی پیر روڑو زال لبے چی نونان روڑو کبا دا علالو رو بے نو کبا مرسول مودارو نو علبے خوڑا علبے خوڑا علالو رو نو علالو رو کی گناہ زمان تا نقصان دا رسی دیتوی بحیرہ وسیلہ برغونے بچے دے بیزے چی پینزے لڑگونہ بے اکرلو یا لس لڑگونہ دا یا یا پا کسی کہیں چی دا دستورونہ مختلف پا قبیلوں کی نو چا پا پینزہ و چا پا لس باندے دا بچی بے راوڑلو او آخری ذر بے بچی برغونی پیدا کو ورغومے و ورغومے دا با برغ پیدا کو نو بیا بھائی دا بچے تا بیا سنوی دا زبرگ کرنا ولی وصلت اخاها دا مبارک دا ضرور سر یو دے پیدا شوی دا نو دا دقی وجنا او دا با مبارک عصیم وا و ضرور سر پیدا که در یو دے ذات مبارک دا نو پا دی وجبان دی اگه تا بی سنوی اگه با لا الہ مالکین پری خودا او سنخ با فیو خودا دا دستورونا و طریقی دا عرب پا قبیلو کی مختلفو پا نصاب کیوں مختلف ہو پا طریقہ کار کیوں مختلف ہو دا دغی وجن عالمانو دا تفسیر دا دی تفسیرون مختلف مختلف کرلی خو طولو کی خط تفسیر دا ابن قطعبہ دے پا غریب القرآن کی دا کارون کول دا سو تحریم ما احلہ اللہ اللہ رو اکریو دا فضان بانی بان کرو زنی چیزون دسیو پا دی دنگرو کی بچے با پیدا شوا نو کبے علا لکڑا نو جنکے بے نکڑی محرمن علا ازواجنا ناری نولا لکانو لروا دا جنکولا دا دی خوراک من دی بندی من دی اولی جنکے کدا خوری نو جنانا نو بیا با جنکے را لولا برا وی لولا دیو جنا غول خندا ہاں که مردار پیدا شو پخیٹا چی این یکو میتا تن فهم فی سرکا مردار پیدا شو یا مردار شو اوز ده دین ده تانیس اغا خصوصیت تل لی جنهی خوری نهوم و کالی که خوری نهوم نفرق که تنیش شدی ده تحریمون اکلی اختلاف ده تفسیر والاو پا اختلاف ده خلق و ده رواج و ده طریقه کارو نچایو تو لکل چابل تو ده طول جامع به الجمع پتشه ده تحریم ما حله الله هر حرامول بندول زن تداری چه اللہ روا کردی اللہ وی دا نشتی دین که دا ختم کردی تا چه تا بحیره وی دا لالکا سورلی پیو که پای خورا تا چه تا وسیله وی علالو لیشی فائده که روسته شی تا چه تا حانی وی سورلی پی که ولیشی ایس نقصان پی که تا نشتی دی دا شکرانی و دا تحریم فرق داری شکرانه چی ورکی نو آغا معزز گنی او خوراکی دی عزت گنی استعمالو لی خورده گنی خورده آت یابود طیبات و شکرانی تا نو شریعت آغا اخبص الخبائص تا بحیرا وسیله صاحبا دا استعمالو زن تا ناروا گنل مبارک نگل ناروا گنل نو شریعت پی دا روا دی دا اخر دا طیب دی چه کم تا بنده برکتیوی پا نم ده غیر ویده پلیت که حرام ده کم تا چه بنده برکتیوی پا زانی بند گنی ویده او خواه ده که تا تا نقصان نرس نوری تا نخوری نزد تا حریم او ده احلال میند که فرق ده زن و خلقو ده فرق ختم کرده نزد شکرانی حکمی ده ماوحل لکره ده مفتی شفی رحمه اللہ تعالی معارف کی مولانا طانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی زیاد تفصیلی مفتی شفیع صاحب کرے معارف کی وہ پدی دوڑ کے فرق دے لو خلق تو پدی کی استبار اغلا ناغ شکرانی تو مروا ہوئے خوراک سے جائز وفا کو تو ہوئی دس ند ہوئی اغا حرام قطعی او دا احلال تحلیل و تحریم تھی کئی نو دا حلال لے تو تولے حرام ہوئے پدا نہیں بن والے گانی ابن جریر ہوئی دا رسمون پا عرب کیو قد اذهبه اللہ دا پا دی عنوان دا رسمون اللہ ختم کری دا دنیا کی دی وجود نیشتے تشاق زود تراری تکی دی منگی زود تو دغت مطلب دی یعنی پدی خاص شکل کے عرب کی وہ دغ شانتا وسیلہ بحیرہ او دا شانتا صاحبہ و حام نشتے دا مطلب انہیں چاہ تحریم و تحلیل سر ختم شیرے اگر خوشتے او بدی عنوان باندی نشتے دا تحریم مثالون ما ہوئی کنا دیر وزی بانی سفر خن دی سبق تو رو کل خن دی وعدہ کوجدن کل خن دی دا کور نواتل خن دی کڑا کول خن دی خوراک خن دی دی جنی لزڑو کی دی دی ووتن نچ نور تو گنڈینو دا خن دی دی جنی لغی کی جنی ور کول خن دی دی جنی لستر کی فبرت لگول خن دی بید قرآن نا دا خن دی او خن دی خن دی طول زشوی دی تحریمات دی نو دا تحریمات تو سمشتی چرگ بانگوی نو خن دا دا تحریم و سمشتی تو فرق پکندر او پا دا عنوان دا تحریمات اللہ ختم کردی ندی کری اللہ معنی نیدی مقرر کردی نیدی معنی کری اللہ بحیرہ ولا صاحبہ اغوخا چکوک بول اسلو لیو ولا صاحبت ان صاحبہ چلائی لام آرکن وی پریخوا ولا وصیلان برگونی بچے چی پیدا برکتی دا نیخرو ولا حامن نو چی دیر بچے تینا پیدا شلی او دے مبارک تے کسو تیر نقصان برا طرف دے دے اللہ نے مقرر کری وہ دین کی دال لکھتے لیکن خلق دروغ ہوئی پا اللہ بانے جوڑی پا اللہ بانے دروغ یفترون آر اللہ کذب سو کو ملیان علماء سو بیدین پیران هم المطبوعون تابدار چی خلق کو پسی روان دے مطبوعین پیران بیدین ملیان دا پا اللہ دروغ جوڑائی او دیر دو دونا لائکلون پیگینا هم الاتباع عام پیگینا او چکم خاصان دیا او پا اللہ درو جو کنی پا جن کی ایدی کسیر دا تخصیص که ایدی جریب یفترون هم المبتدعون او لائکلون هم الاتباع اغم شران تابدار ادای اکتر بکنا جمهور دا هر زمانی نپویگی پا دین مانی چو تویویر سراسی الام انزر اللہ سرے بقرہ کلوستی وکنا لا اللہ من ارخبر مشران منو حضدنا ما واجدنا علیه آبانا اللہ پلاران دی پسند پیدا علیمانو نمانلہ با دی ولا تدن سمم نوروان داریم کگنی ولیوا نطور پسی دی ایمان دارو علیکم انفرسکم سر دی صورت لی خبر بوت اللہ کی دی پزان بانی راتنگول دی خبر اخبروانو علیکم انفرسکم الزمو علیکم انفرسکم اغرادا تین که زان سرخ پل فلوان ستا زیستا نفس نستا روح ستا نفس ستا قابی ستا نفس زان دی بچ کئی دی او بل نبچ کئی او انفسکم مخیم لسی دل چند ذکر کرو علیکم انفسکم ضروری که زان بانی ایخی دی اللہ پتا سمانی انفسکم خلاصول لخبر نفسون خبر زان دین زکا صورت مایدہ گی زکا انفسکم مانا بنا جنسکم فلوان بچ کئی نسنگ بچ کو اگر خطا روان دے نظر بھی مجرم اوی نا چیتاو تا اوی بھی خطا روان دے نسنگ بھی نیولیا نہیں ضرر نشی رسول تا ستوک چی خطا شو ازا حتا دائیتوں کرے چی پخپلا پسام آئی اللہ تستاسو گردی دیدی تولو رو خبر بکی پاگی چیتاسو کول سزا بدر در کئی دبو بک زدیق زمانا خلق دا آیت مطلب خطا دی یہ بس زان قدر سم کا نور بخبل کار کی اے خلقو نایت مطلب دانے دے تازہ پہ نہ پیجے پل دے زان سر راتین کئی اگا وقت لانشت دے چی پیغمبر صلاة و سلام ہوئی ایتا زیل الفرق کل لرشت ندال لپا غار غار کی کین سمست کی کین اگا وقت ندے بیانوائی خلقو تا دین قبلی فائدہ اخبر را چی نی قبلی نتاوان اخبر لے کنا علیکم انفسکم لازم که زان بانی خپل زان عبداللہ ابن مسعود ملیسا هادا بی زمانی هادی الآیا قولو الحق ما قبل منکم فا اذا رد علیکم فا علیکم انفسکم کتاب التصحیل وی داشتن تا دا ابوبکر صدیق ندغ روایت پدی عنوان نقل ابن ماجا کی کتاب الخراج ابو یوسف کے دو رسم صفحہ بانی حدیث نقل کرے علیکم انفسکم ادانه رکی تو ازا زان زان سموم ایماندارو اخر کی شی رد شرک اعتقادی فعلی بیان شو رد شرک اعتقادی عالم الغیب اللہ دے، قدرت کامل والا اللہ دے، کنزا قسم اور کون پنم دا اللہ بھائی دا بلچا پنم بنی حال بسم اللہ لا بغیر اللہ قسم دا تسلی دا پارا جی کا میں حلب تو فلم اترک لنفس قریبتن ولی سورا اللہ للمرء مذہب کنزا میں دا تکی ہوا شک میں دلا ختم کو دا اللہ نہ آخوا دا اللہ نہ اچت سوکھتے کی پاگمانے میں شک ختم سی دا بندہ بل لار نشن دا غیر لار دا نو کہ قسم ورکر پر نم دا اللہ باندی او دا اولی دا دروغ پا قسم کی عقیدہ دا چا دا نم چی اخری ویدے پا غیب و خبر دے او عقیدہ دا قدرت قضی پر نم پا دروغ اخلم اگا پی خبری کی امال بس ازارا کی دا صفت یو دا اللہ رب العالمین دے دا بلچان دے نو قسم با پر نم دا پیرنگی لے ورکائی دا ایسا و دا مریم پر نم با نو ورکائی انجل ورکائی نو دا گرو نانک پنم بے نور کئی دا ماتما پنم بانی بے نور کئی دا بودا پنم بے نور کئی قسم اتس پرس دا با دا ور قسم نور کئی انجل با دا غوا دا غوخ دا خوراک قسم نور کئی تا با دا غوا غوخ و غوڑلی کتا دا کار کری دا قسم بے نور کئی ار چال چور کئی و قسم پنم دا اللہ باندی پا یقسمان باللہ یہ واقعہ شویوہ کیا اگر فکر کی ہدایت مطلب پاسان سمجھتے فکر ترش درے تن تجارت لطل درو کے دو تنا یو عادی دی عادی اوبل تمیمی داری تمیمی داری عادی یبن بددا یو سر یو انصاری مل گرے دے الگ سودا گرے لت تجارت دا سی تجارتو لکوس کی بنجاریان کی سامان اغسط دے یو کلی کی خرطی شپک دو کی سکموت را گلے پا کیا لتا سر نور ٹل کنو بل کلی چی دی جسی تجارت دے کاؤ نو دون دا کر قسم کاؤ پا لاری بانی دان سواری علک مریض شو دا زان نے تمم قطی شو دی خپل مرگورو دوارا پیرنگیان شوی دی وان نصرانا اصان فار و پیرنگیان شوی نو دی دوارو پی وصیتو کو چی زمر شم ما دفن کئی دا زما مانت تی زما میراسیانو تی رومی تا بی زما ورسوان یہ صحیح دا خدا و خیارتوی بکڑو چی دسا خچی تو نای طول پا پرچه کی لیکنی ها پرچه دی خپل بنجار کی پا ناغرز ازا کیسو سامان اچی مرسو تو دفن کی خدمتی اوکو نو سامانی و لولاتو اگر که دستی و قیمتی شید چی دو که نواخلی بلتی بیا نمون یو جامی بیامون یو پیالا در سرو بیرده داگه جنیس پو لیوانیس پو لک پا دیبو گزارو بود واپسای که سامان راوان پلوانو لولوار کو واقعیو تا بین که سو مرسو پلان کی ده که قبره منگه خدمت کرده دای سامان دی منگ راو رسو وی سعی ده تاسو خوب کل پونگلو احسان دی نو دو خوبی اخپل سامانو کنه لطاوی چه وی لطاو نو پکیتی پرچه بیا موندا پرچه که ده سامان پرشو نور سامان شده و ده سرو آقا جام پکی نیشی پیاله نیشی دونه تپوسی که تخرد کریوی نا چاله تشوی ورکر نا آقا جه در سمشه نیدی وی چینه ده سمشه نو پدی که ده ذر یا جام آقا را کن آقا تشو وی خدا و کاره شکنستاسو سره خوب که دوم را خدمتو که دا باره در را عرصو پکه داوال از جدا دا ویده دا نبی علیه السلام لی رپورت بوتو پیغمبر علیه السلام وی گواهان نو دا مدیان و گواهان و دا خوبصاره شوی دا خبره مدیاله دا دوتا ندی مدیانه گواهان نیشتی نوی چی گواهان نیشتی دوله قسم دی ویده خوب پیرنگیان دی قسم که ویار تا چی دی خوب بیده قسم نبللار نیشتی قسمون لوار کرا دو مازیگر دو منزن پس دو موز وقت مبارک ده بیا دو مازیگر وقت دیر دو مبارک چه سر دو خطری وقت ده لکه صحیفی بندیگی مهر پلگی آسمانون تا دی از شپیل نوری را دی نو دی وقت که زیاد خطر را نو هر سره با کوشش دی که چه پا دی وقت که زمان صحیح اپا عمل نمه کونی لکره شوی بلدا چه مسلمانان پا جماعت دی نو که قسم ورکای دو سر با یر دیدی که دومر مخلوق دی دستینه چه زمان دیدی غلانه تو خبری راتی چوری درو جن پنا قسم کئی نن بک راغج دیو نذور قسم نو کو ذا اللہ کو من یقسمانی بالله قسم نو کو خبر اخلاص رو دو اخیارو کوشش شروع کو معلومات تپوسنا تپوسنے کول کول مکی تا اور سو جام آل تلاو دا زرگر کرے بیامون وی چا دا کردے وی تمیم و عادیرہ کردی وی جام زمنگرے زائے کوای ما ستا قیمت بتات درور سو بیای رپورٹو کرنے بیر اسلام تا او دا فیصلی شکل بدر مدیان مدعا علیہم شو امدعا علیہم اغا مدیان شو دا دو دعوی دا دیدا زمن دو سخا حق پاتے دے زمن دو سخا مانتو پیرا کرے دے خود پاتے دے نور پاتے دے یا دا مطلب دے چی دو زمن حق منگلا پورا نہ دے را کرے نو چی پورا نہ دے را کرے صورت دے انکار او چا بانی چی دعوی کرے دا نو اگو دے مدیان دی چی منگ دولو دو میراث پورا وار کرنے تعبیری ہر سچے کرے او اعتبار پر شریعت کے دمعانیو دے ندا الفاظو دے کلماتو اس دو منکر دی میراثیان چہ زمان حق قرآن دے راستے دے اغم و دیان دی دم و دیان پشان دی چہ من پورا رسول دے اغول گواہان دی دول قسم دے نا غصق گواہان رو اغصم گواہان نیشے اغصم دول روار دو کی با قسم آغتو کئی چه ده چه میراث که حصه زیاده ده از توب چه مره زیاد, زیاد نزدیده پا میراث که ندابا قسم اگو که اگو که زوتا نوزر ده قسم اگو که زمان حق مره پرانده را کره ده غونه تاوان واقص بعض علمان تاریخ خوری کری دی چه تمیم اداری دیمیند که مسلمان شو تمیم اداری خور پیجه نکنه اگه صحابی ده جی رسول علیہ السلام دا غنا دا دجال روایت نقل کی جزیرے تا تلو مودا سے میں چوک بیامون پیغمبر علیہ السلام میں ما تا تمیمی داری خبر کرلا تا سو مختی بدا تمیمی داری خبر کیدا سے کرلا مزیر السلام دا غنا روایت کرنے دی روایت اللہ کابر عنی لساق روایت پیغمبر دی امتینا پباب دا دجال کی تمیمی داری مسلمان شیو نظام تا دیر بخت کار رسو جی دا میں سنا روا کرنی نو دو تیوی علکہ جام مونگ پر کرو نیم زمان غنیندہ رو پیسی واخلے اول تا چی ویدب جو پر کرو ہزار بار توبا زلیوانے بچے پتو نو پاغمانی ثبوتو گواہان دا غنو نو کنزار غوارتو میراسیان را جامی تیوا پس واغس قرآن دا غا ہے احسیت باندے حکم عام کر دسی مقدہ چی پوسیت تی گواہان نیشتے اگو پاگی کی خیانتو کو گواہان دی نشتی ناغو لبا قسم ورکای بللار نشتی که ثبوت پیوشو گواہان نشتی مد کردی نو قسم با بیا مدعی لراشی جمخ کی مدعیو قسم با بیا در راشی فیصلہو پی خلاصی نو داوی ایمان داو گواہی ستاسو میند که چکل راشی او کتاسو تنخیر مر پوخ دو سید اسنان شہادت اسنین دو دین گواہی دو تن چین صافیان ستا سنا یا دو تن نور من غیرکم دو مسلمانان ستا سنا سوا نور تو مسلمانان دی نئی چن پیدا کی کتا ستری وائی روان شوی پا ملکی زمکہ کے مسافر وائی اگر روسی تا ستا مصیبت دمرگ تحبیسونہو ما من بعد صلاح اثار بکر تا ستوارا پس دمان زنا علمانو دمازی گرمد دا قید ضروری نہ دے دا دے دا پارا دے چی دے بہو یری گی موز بے کڑے دو یرا بے پدر کی پرتائی موز بے کڑے چی قسم کئی نو یری گی بکا توکتنا خبرداری کانا پا بارے والا قسم ورکا ام پہ سالا شیرہ سفرق نراولی پس دمان زنا اقسمون وکی دا دوارا پنن دا اللہ بانے ند بل سن قسم بکی لا نشتری بھی سمانان نخو خو منگا پا دی قسم بانی ایواز چی دنیا با پیخلو اقسم با دروغ آمانی کو دامین کی ذکر که اینی رتابتم کساسو شکو پی کشک نو خو خلاس خبر رکنه شکو پی گواهان میشنو قسم رو ورکای اقسم بدا شکی لا نشتری بی سمانان ناخلوں گا پکاو کول قسم تیواز اگر کدے مال زا قربانی زیدتا ولو کا نسلمن زا قربا دنیا دے رکھا خواگا دا ومنگدانکو چپ دنیا بانی پا دروغ قسمو کو دنیا دا پارا یا لو کانا اگر کرے دا سوک چزول قسم کوم زا قربانی زیراتا خوزد دا دروغ مانی قسم نکوم نپٹو منگا حق بیان دا اللہ دا طرفا یقینا شو منگا دا مجرمانونا فا این غصرا نکپا تولا گولا شو دا دی خبری چی دی دوارو استحقا اسمن فعلا اسمن کرے دے گنا استحقا فعلا مستحقا بھی اسمن وے کا وقت چپاگی بانے دو مجرمان شو یعنی خیانت کرے دے قسم پر ضرور کرا پتہ ہو لگے دلا فآخرانی ندونور یقومانی مقام ہوما ادری کی با پزیر دے دوارو باندی قسم تو پولاری ورکول لی اور دے بیا پاگ دے مانی خپی دی نا شی بدا گا پزیر بانے اغو مدعالیه منکرو او ورسا مدعیانو اوز داغو پده دو دردو دو مدعالیهم منکران اغا مدعیان شو قسم مدعالیه لده نزو با قسم کی شیبا دو پده داغو بانی دوار باندی یعنی داغا چانبی داغ دوار استحق علیهم چی ثابت کرده دا حق دا دو خلاف استحق الحق علیہم ذهب و جاء دا شانتا